Mark Knopfler miał już w głowie i pod palcami taką piosenkę, może na swoją następną płytę solową, może na płytę Dire Straits, ale ponieważ plany nagraniowe nie były jeszcze sprecyzowane, podarował tę piosenkę Jeffowi Healey'owi. Być może pamiętają Państwo, to kanadyjski znakomity gitarzysta i wokalista, niewidomy artysta, grał na gitarze w taki charakterystyczny sposób, gitara leżała płasko na jego kolanach. Grał fantastycznie, liczne płyty, liczne koncerty, wystąpił w filmie. Niestety już nie żyje, zmarł na nowotwór. Na każdym wielkim koncercie kwestią kluczową jest, kto wystąpi na końcu. Wiadomo, największa gwiazda na końcu występuje, ale co zrobić, jeśli na koncercie są same wielkie i największe gwiazdy? O zaszczyt wystąpienia na wielkim finale, w wielkim finale Nebworth 30 czerwca 1990 roku walczyli, i to dosłownie walczyli, Paul McCartney i Pink Floyd. Oczywiście nie sami artyści, raczej tylko ich menedżerowie, i to była naprawdę poważna walka. Organizatorzy byli w dużym kłopocie. Podobno ostatecznie zdecydowały dobre honoraria i informacja, że na końcu będzie pokaz ognisk, który bardziej pasuje do dużej produkcji scenicznej Pink Floyda. I w rezultacie tej umowy ostatecznie przedostatnim wykonawcą tego późnego już wieczoru był Paul McCartney. Coming up.

Ta kłótnia menedżerów o to, kto jest najważniejszą, największą gwiazdą tego dnia i tego wieczoru, trwała jeszcze w trakcie występu Paula McCartneya. Była taka scena pod estradą, kiedy menedżer Floydów wzywał menedżera McCartneya i narzekał, że Paul przedłuża swój występ nadmiernie, a tamten odpowiadał, jak jesteś taki mądry, to go ściągnij ze sceny. No, nikt się nie odważył jednak i Paul McCartney zagrał taki długi, piękny koncert, a między innymi był taki set poświęcony pamięci Johna Lennona. McCartney śpiewał na przykład Give Peace a Chance. A po zakończeniu tego koncertu przyszła pora na finałowy, jak powiedziałem, prawie godzinny występ zespołu Pink Floyd. Takiej wersji Many jeszcze Państwo wcześniej nie słyszeli. Niezwykła zupełnie wersja. Goście specjalni byli na tym koncercie w składzie zespołu Pink Floyd. Przed chwilą na saksofonie Candy Dulfer. Popularna w tych latach holenderska artystka. Na klawiszach pod koniec występu grał Michael Kamen, znany także jako świetny kompozytor muzyki filmowej. No a w chórku zespołu Pink Floyd stała tej nocy Claire Tory. Z pewnością Państwo pamiętają historię tej brytyjskiej wokalistki, która na początku lat 70. została zaproszona do Abbey Road Studiów, aby tam na sesji zespołu Pink Floyd nagrać taką dramatyczną wokalizę do progresji akordów złożonych przez Richarda Wrighta. Nagrała, podziękowano, zapłacono standardową stawkę i dopiero po pewnym czasie Claire Tory z prasy i z radia dowiedziała się, że występuje na płycie, która bije wszelkie rekordy sprzedawalności i słuchalności. O ile mi wiadomo, były tylko dwa takie przypadki, kiedy Claire Tory powróciła do składu Pink Floyd, aby na koncercie wykonać swoją słynną partię wokalną. I to był ten drugi przypadek. Thank you. oryginalna Claire Tory, jej ostatni występ koncertowy z zespołem Pink Floyd. Ten nadzwyczajny koncert Floydów w Nebworth 30 czerwca 1990 roku to oczywiście nie jest jakiś materiał nieznany, zwłaszcza dziennikarzom muzycznym. On ukazał się już 2 lata temu jako część boksu The Later Years, no ale jak to w przypadku boksów bywa, tamto wydawnictwo było odpowiednio drogie i trudno dostępne. Jutro będzie pierwsze wydanie Pink Floyd Live at Nebworth 1990 w postaci samodzielnej, oddzielnej, oficjalnej płyty na kompakcie i na dwupłytowym winylu. Prawie godzina koncertu, który z pewnością przeszedł do historii muzyki rozrywkowej. Thank you. W programie Trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie. Zostało nam niespełna pół godziny, aby zerknąć na inne, nowe płyty. To zaczniemy od zagadki, dość trudnej. Czy Państwo poznają to wybitny, historyczny artysta w repertuarze innego wybitnego artysty? No i co, jak Państwu poszło? Myślę, że go łatwiej poznać, jak on mówi, niż jak śpiewa w tym przypadku. No, repertuar Elvisa Presleya to Państwo na pewno poznali, a ten wokalista z gitarą, ekspresyjny, to kolejna piosenka będzie, jak sądzę, dużym ułatwieniem. You made me cry when you said goodbye. You're the one to blame. Ain't that a shame? You're the one to blame. Farewell, goodbye. Although I cry. Crying at a shame. My tears. No to niezłe trio było i wesołe. John Lennon, wokali, gitara, Klaus Forman, gitara basowa, Ringo Starr, perkusja. Tak się panowie bawili muzyką w roku 1970, kiedy ćwiczyli i nagrywali różne piosenki, które ostatecznie stworzyły pierwszy solowy album Johna Lennona, wydany pod tytułem Plastic Ono Band. Album wydany 11 grudnia 1970 roku. Surowa taka płyta brzmieniowo, tam było kilka utworów potem już bardzo znanych, na przykład Mother. No i jedna taka piosenka, która w naszych teraz pandemicznych czasach nieoczekiwanie zyskała drugie życie, taką nową popularność, bo tytuł tej piosenki to Isolation, czyli izolacja. Say we got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Isolation. The world is just a little town. Everybody trying to put us down. I don't expect you to understand after you've caused so much pain. But then again, you're not to blame. You're just a human. Afraid of everyone, afraid of the sun. Isolation. The sun will never disappear, but the world may not have many years. To jest najnowsze wydanie pierwszej solowej płyty Johna Lennona, Plastic Ono Band. Wszystkie piosenki oryginalne na nowo zmiksowane z oryginalnych taśm zachowanych w studiach Abbey Road. Do tego trzy single z okresu, z epoki. No i bardzo, bardzo wiele bonusów na 8 płytach kompaktowych. Tanio nie jest, no ale przyjemności muszą kosztować. Teraz, proszę Państwa, najpopularniejsza płyta Wielkiej Brytanii aktualnie i raz jeszcze wielki bez wątpienia artysta, bo wykonawcą tej płyty jest Tom Jones. Thank you. Your breath is sweet, your eyes are like two jewels in the night. Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not for me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Your daddy, he's an outlaw, a wanderer by trade. He'll teach you how to pick and choose, or how to throw a blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice, it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. To the valley below. Your sister sees the future like your mama and yourself. You've never learned to read or write, there's no books upon your shelf. Your pleasure knows no limits, your voice is like a meadowlark. But your soul is like the ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. To the valley below. No tak, wiemy oczywiście, że artysta wcześniej pracował w kręgu muzyki pop i różne rzeczy nagrywał, ale proszę się tym w żadnym wypadku nie sugerować, bo skali jego głosu i miary jego talentu nie sposób zakwestionować. Tom Jones w czerwcu skończy 81 lat. Płyta Surrounded by Time to 12 coverów, wybranych tak, aby stworzyć domyślną historię jego życia. Życia bogatego i doprawdy niezwykłego. Miało to się kończyć piosenką o starości, o dojrzewaniu, a potem jeszcze dodano piosenkę o Łazarzu, który wraca do życia. Could have been 12 years, or might have been more. But I've seen tribulations and it troubled my mind. Can't quite remember what I came here to find. It's wind on the ocean, rain on the land, 3 drops of water, 1 grain of sand. I'll tell you a story as quick as I can. I got nothing but time. I'm Lazarus, man. Yeah. Said I woke up this morning, felt a little bit strange. By mid-afternoon there was fever and pain. Later that night, with my friends at my side, I went off to sleep and I guess that I died. I was stumbling and rising, so I couldn't quite tell. 1 foot in glory and the other in hell. On one side the garden, the other side flame. I thought I heard somebody call out my name, yeah. Somebody was saying, hey, Lazarus, arise. So I sat up and I opened my eyes. You know, I wanted to dance, but I didn't have no room. So I threw off the sheets and walked out of my tomb. And it's wind on the ocean, rain on the sand, 3 drops of water and 1 grain of sand. I'll tell you a story as quick as I can. I got nothing but time, I'm a Lazarus man. I've been out on the desert, I've been out on the deep. But since you helped me rise, I ain't had no sleep. Wind on the ocean, rain on the land, 3 drops of water and 1 grain of sand. I'll tell you a story as quick as I can. I got nothing but time, I'm a Lazarus man. Met a young man on the Skeleton Coast. He was out on his feet, he was pale as a ghost. I asked him his name, he said, Lazarus, man. I've come to this country from a faraway land. It's wind on the ocean, rain on the land, 3 drops of water and 1 grain of sand. Tell you a story quick as I can. I got nothing but time. I'm Lazarus, man.